hits all summer. Kiss FM. Kiss in the mix live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Ok, party people, summer, kiss, kiss in the mix. Ziua cu numărul 25 din 300 din 65. Live de la mare, live de la soare. Summer, kiss, kiss in the mix de pe plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM din Costinești. DJ Young și Olix pregătiți pentru o nouă după amiază plină de hituri mixate. Un invitat de marcă e deja aici, a cântat pe scena Summer Kids și acum este la operațiune autografe. Sau ca să fim așa, avem minim 2 invitați astăzi. Adică un invitat, minim 2 în 1. Da, el, DJ-ul lui și fetele din trupă care dansează. Bun, suntem gata. Nu vreți să știți ce a fost aici mai devreme la mini concertul lui Alex. Da, exact cum ne așteptam, cu jumătate de oră înainte, lumea, da, cu asalt a luat studioul de aici din fața Beach Barului. Alex dă de vreo jumătate de oră autografe. Bun, hai să începem programul de astăzi live în toată rețeaua Kiss FM. Îi salutăm pe cei de acasă, pe cei de la serviciu. Cea mai tare senzație să fii live dintr-un beach bar și o țară întreagă să te asculte. Și să te uiți și la valuri și la fete frumoase și începem. Summer Kiss Kiss in the Mix. Bună dimineața, live din Costinești. Primele două piese de astăzi, Shaggy, Hey Sexy Lady și Guess Who, Cumiță, Decât Să Minți. Summer Kids. pierd filmul, plec primul. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlu. Dezacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tribul. Mă duc, de acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un por, n-ai reușit să schimbi tu. Relația asta e ca ajuns la filtru, zim. Cât mai vrei să trag să mă fric ca tâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot acum zi tu. Ce crezi? Eu știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai orbit, de-aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firească. Omul învață din greșelile. Oare când greșește învață? Decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te faci în ciud exact după ce a decolat. Și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Este astăzi cu noi aici invitată vreună cu Spicoan și toată gașca lui. Hello, hello, bine ai venit, bine ați venit. Bine m-am găsit, salutare. Ce faceți, de unde veniți, încotro mergeți după aceea? Venim de peste aici, tot, nu? Și mergem nicăieri. Foarte tare, ce face venim, Alex? Venim de la București, am ajuns ieri acasă și am plecat, am stat o zi acasă. Și că acum dacă vrea să faci un proiect, nu știu, un alt proiect decât al tău. Aș face un proiect de zidărie. S-ar numi minim 2. Fii un mare ctitor. Minim 2 project sau ceva de genul ăsta ar prinde foarte tare. De asta mă întrebam zilele astea, zic, care e hit-ul verii până la urmă? Minim 2 sau Connector, Vara nu dorm? Care îmi place mie? Nu, care e hit-ul verii? Care crezi tu că e? Smiley, Dead Man Walking. Băi, apropo, să știi că... Și piesa lui Connector e o piesă tare, și piesa lui Smiley și Sori are o piesă tare, exact. Și Corina are o piesă tare. Cred că gașca de la ha-ha-ha a muncit de zor în perioada asta, în primăvară. Noi avem o echipă foarte, foarte bună, așa zic eu, da, care își dă silința la fiecare piesă să pună acolo sufletul și să transmită o stare. Și uite care că... oamenii, uite, că au prins-o. Tocmai de asta piesele astea au succes. Încercăm să facem muzică de calitate, muzică bună, ca oamenii să se distreze pe ea. Lucrați la piesa asta de din primăvară, de când ne-am mai întâlnit noi la mall acolo și vorbeam. Era... Ne spunea că e gașcă mare care lucrează pentru piese care se vor auzi în vara asta. Și iată că sunt aici toate. Da, inclusiv minim 2. Zis. Ai nebunit lumea cu piesa asta. Da, le mulțumesc tuturor celor care ascultă piesa asta. Ce să zic, mă bucur din suflet că le place. Am auzit că nu se mă lumea... bucur când aud piesa asta. Numele inițial nu era minim 2, nu? Nu era. Hai, zi-ne povestea. Cum se chema? Zi povestea piesei. Nu mai știu, nu avea un nume. Era... Până să aibă un nume, dragostea se face doar în doi. Am înțeles. Uite, cineva n-a fost de acord, a țipat acolo. Exact. Face puțină gălăgie pentru Alex Velea. Aoleu, stai că m-am bucă leșinul. Înainte de a intra în direct cu Alex, el a cântat pe scena Summer Kids Days de pe plajă. O să vedeți poze și filmulețe în curând. Am avut parte de un public extraordinar, căruia îi mulțumesc. Mulțumim frumos! Și eu, și fetele, și DJ-ul. Și DJ-ul Speak One, care stă aici liniștit. Domnul Speak One, ce faceți? Bine, uite, mă uit pe plajă cu la mamă. Uit la valurile astea, miștorul. Voi da. Ce faceți? Noi stăm aici la răcoare. Ai văzut ce valuri mari avem la Costinești aici? Am văzut. Vrea și să pe facă surf, își lase părul lung. Acum vrea să valurile astea mai sunt și alte valuri. Bine că ați venit voi cu valurile. Valuri. Mai valuri, valuri. Ok, dar stai să spunem că era o domnișoară că vrea autograful de la Alex, dar vrea pe... Pe sfârc. Nu chiar, dar pe sân. Am zis că nu e ok, de fapt Alex a zis că nu e ok, că iar ne trezeam cu tot felul de știri dubioase prin ziare și cine știe ce... Stam pe cineva însărcinat dintr-o privire, deoarece eu sunt mascul alfa al grupului, nu? Din fericire n-avea marker aici, așa că ai scăpat de treaba asta. Da, noroc cu markerul ăsta, chiar mai fertilizam pe cineva. Bun, hai să auzim minim 2 remixul Vino și apoi ne întoarcem cu Alex Velea, invitat la Summer Kiss Kiss in a Mix în Beach Barul Kiss FM de aici de pe plaja din Costinești. Hai încă o dată să facem gălăgie pentru Alex Velea! Mamă, mamă, mamă! Vara asta la Kiss FM! Asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Bravo, măi! Uite, acum o să cântăm mai tare decât pe scenă, știi? Și voi! S-a prinde gafo, arde ca țigara. N-o vinge nici apa, nici linia gara. Nu e caiga, nici Rosana, nici Mara. Nici Daniela, nici Maria Ioana. Vendeam apus jos, la fel carigana. Piele colorată, de ce ca mexicana. E fierbinte, rău, frige, frige. Nici o cisternă cu apă nu o stinge. Topesc pe loc, dacă mă atinge. Și puțină gălăgie pe... Ok, Sour Kiss Kiss in the Mix. Am tentat aici live cu Alex Velea. Nebunie maximă în fața Beach Barului. E luat cu asalt, e luat pe sus. Rar se întâmplă chestia asta ca și atunci când stăm la interviu să cânte lumea atât de tare piesa asta. Adică unul e momentul cu scena și altul e momentul pentru cu Beach Barul. Pentru că sunt puși pe distracție, au venit la mare să se distreze, ceea ce trebuie să fac oamenii de fapt și de drept. Corect, corect, corect, corect. Hai să ne spui despre noul tău single. La în lucru există, e o schiță. Știu, și a treia piesă de acum înainte. Așa sunt ăștia la ha-ha-ha. Da, da, da. Știu piesele până în 2014, le știi pe toate, nu? Care vor fi lansate. Avem câteva single-uri noi. Vă pregătesc și o surpriză foarte mare. Și eu și Smiley. Un featuring cu un artist de afară. Vă pregătim de fapt aceea surpriză. Bun. Am înțeles, foarte tare. O să vedeți. Rămâneți pe stilul ăsta. Rămânem pe stilul urban. Încercăm deocamdată. Bun. Cred că deja am dat un trend cu sound-ul ăsta. Corect. Ne bucurăm că lumea l-a perceput exact cum ne doream. Și se distrează foarte mult pe muzica noastră, asta ne-am dorit. Și că se mai ascultă și altceva ușor exact, în România, adică da, vedem. Da, da. Mai, o lăsăm mai moale cu house-ul sau o să fie undeva la mijloc? Nu contează stilul muzical. Să fie o piesă bună, asta contează cel mai mult. Foarte tare. Îți pare rău că a trebuit să omorâți în ghilimele celălalt single când noaptea vine? Nu ne pare rău deloc, pentru că așa era planul. Minim 2, cred că are câteva luni înainte de noaptea vine. Când noaptea vine. Da. A, da? Da, era da, înainte? Da. Am înțeles. Ok, hai pe final să ne spui datele de contact și Facebook-ul pentru fani. Și piesa Corine, gata de 2 ani. Da, era... Era a mea. Era... Nu era a ei, era a mea, era... cum se numește a ta. Da. Era cum se numea, nu? Sau ceva? Da. Dar mai bine că a făcut-o Corina, da, pentru că sună foarte bine. O felicit pe această cale pentru succesul ei. Are și un clip foarte frumos. Și mă bucur din suflet pentru treaba asta. Clar ne pregătim cu următorul single. Așteptăm. Facebook.com/ Alex Velea online. Foarte tare, aici fanii au notat. Facem și pozele, punem pe site, pe kissfm.ro. Și pe facebook.com/kissfm România. Pentru fanii orice. Mulțumim, Alex, baftă maximă mai departe cu piesa și cu cântările. Mersi frumos și eu vă mulțumesc din suflet că mi-ați difuzat piesa foarte des. Cu cea mai mare plăcere. Și, na, asta contează mult. Cu Alex vă întâlniți în această seară într-unul din cluburile de aici, din Costinești. Destinate tinerilor. Da. Baftă maximă, destinat succes. Club. Ne auzim, te-am pupat, ciao. Hal! Continuăm mixul, nu știu exact cu ce piesă, vedem cu ce o mixăm pe asta din fundal acum. Până una alta, Costinești, mâinile sus, toată lumea, Summer Kiss! Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM. pare, People Summer, Kiss Kiss in the Mix. Și mai nouă piesă Andreea Bănică lansată în premieră acum câteva zile, chiar aici în studioul de pe plajă, în Beach Bar, Cuju se cheamă. Încă avem atmosferă foarte încinsă aici pe plaja Loca Beach din Costinești. Încă e foarte multă lume în jurul studioului, oameni care au rămas după mini-concertul lui Alex Velea să facă poze, să smulgă o fotografie, un autograf de la el. O să vedeți nebunia de aici, inclusiv filmarea, filmulețul pe care l-am făcut. O să-l punem pe site, pe kissfm.ro, la secțiunea Summer Kiss, le găsiți acolo. Iar până atunci, pe Facebook-urile noastre, precum și pe Facebook-ul Kiss FM, găsiți poze de la, din tipul concertului, mini-concertului lui Alex, concertul full... Concertul full o să fie de seară într-un club de aici. Uite aici, Boom Shakalak și la noastră e fierbinte ca vara. Găsiți pozele pe Facebook-ul Kiss FM, cum ziceam. Bun, continuăm tracklist-ul nostru cu 3 piese cu litera A. Zici că am luat de la început un folder, știi? Când te uiți într-un folder și sunt toate la început cu A. Accent, Alex Mica și Arash, Broken Angel. De la Alex Mica avem noul single, Breed, sună foarte bine. Live de la mare, Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Asculți doar hituri. With eyes wide save me before I fall apart. Să fim ascult doar hituri, DJ Young și Olix împreună cu voi, live de pe plaja Loca Beach din Costinești, da, unde foarte, foarte multă lume, unde valurile sunt la fel de mari ca și ieri, unde avem foarte multă distracție, hituri mixate, dedicații, poze chiar acum, stai așa facem o poză, punem pe Facebook. Și apropo de derichisuri, pe cei de pe plajă îi așteptăm aici la Beach Barul Kiss FM. Scriem noi derichisurile și puțin mai târziu o să le citim, să ne audă și toată plaja, dar și cele peste 2 milioane de ascultători de acasă. Transmitem nebunia, transmitem pulsul de aici din Costinești, de pe plaja Loca Beach. Mamă, mamă, și ce puls are plaja asta, dacă mă uit în continuare la valori, arată foarte, foarte frumos marea. Hai să continuăm cu hiturile mixate. După o scurtă pauză, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Eu vara nu dorm. Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Yo, bari, mi-am salvat Kiss Kiss in the mix. Now we're transmitting direct from the plaza Loca Beach. DJ Young and Dolex transmitem în direct programul Kiss Kiss in the mix. Toată vara de la 4 la 6. Al patrulea sezon de Summer Kiss Kiss in the mix. Sau al treilea, nici nu mai știu. Al patrulea sezon consecutiv din 2009 până acum. An de an la mare, timp de două luni. Cu două ore de program Kiss Kiss in the mix. Ce e mai place la mare? Foarte interesant de spus, dar cred că o să vedeți și la știri. Plaja începe să dispare la câte mari sunt valurile și astăzi. Cu siguranță am văzut ieri marea venind până aproape de Beach Bar. E bine, astăzi zona de plajă din dreapta noastră e așa, cam cheală, da. Dacă mă uit eu bine. Achelit plaja. De fapt este închisită de ape. Bun, hai să continuăm mixul nostru. Avem încă 3 și atât, 3 piese. Avem Balada Boa sau Lambada Boa. Ne întâlnim imediat și cu Deep Central, So Divine. După care dăm vina pe voltaj din nou. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix, for the people. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar. Até o sol raiar. Já tá, me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Gustavo Lima e você. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. fel. Vântul ca care iar îți suflă în buzunare. Masa care plină de pahare goale. Basul care țin-ți vibrând în difuzoare. Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară. Lumea care nu se satură să sară. Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul. Basistul meu că bag acum slepul. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Apare People Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la mare și aș putea spune cumva live de pe acoperișul Beach Barului unde s-a urcat Olix. Mamă, deci nu vrei să știi ce senzație e aici. Am făcut astăzi de dimineață, am făcut o oră de plajă aici pe în zona VIP. VIP, first class acolo pe acoperișul Beach Barului. Am făcut și poze, o să le punem pe Facebook imediat să le vedeți pe Olix cocoțat pe Beach Bar. Cred că se aude și pe radio cât de tare bate vântul aici în microfonul meu. Vezi să rămâi cu microfonul, adică să nu zboare pe plajă undeva. Să sperăm că nu mă ia vântul. Oricum nu bate vântul atât de tare ca și ieri. Vreau ieri să fac nebunia asta, dar n-am vrut. Adică nu, era prea puternic vântul. Și zici și mie, care e diferența între a face plajă pe nisip și pe acoperișul Beach Barului? Ești mai aproape de soare. Cu 3 metri. Exact. Și se vede foarte, foarte frumos stațiunea de aici. Am făcut și niște poze de dimineață, o să le punem pe Facebook și pe kissfm.ro. Și chiar acum o să punem o poză cu Olix pe acoperiș. Într-un minut apare pe Facebook-ul DJ Young și apoi o să o share-uim și pe Facebook-ul Kiss FM. Cred că bate pauza de publicitate la ușă, așa că... Vântul bate pe plajă și pauza la ușă, nu? Sau cum? Da. Ne toacem repede la Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix live de la mare. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Summer's here. Asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Summer Kiss Kiss in the Mix. Live de la mare, DJ Angelul 25. Mamă, câte lume ești azi la Costinești. Păi deja ușor, ușor ne apropiem de weekend, când o să fie și mai și mai multă lume. Sperăm să se poată face în sfârșit baie mare, pentru că momentan baia mare este imbaiabilă, impracticabilă, cum vrei tu. Da, de mâine încolo am înțeles că o să fie mai ușor cu valurile, așa încât ne pregătim să putem face din nou baie mare, fără steagul roșu arborat. Vorba aia, mai taie din ele, gata, ajunge. Două zile cu valuri mari, ne-am uitat, am salivat, ne-am uitat. Mai taie din valuri. Da. Bun, începem a doua oră de mix live de pe plaja Loca Beach din Costinești cu Smiley, Dan Man Walking, Connector, Ring the Alarm și Vank cu Leca. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. In the mix. Doar hituri. Kiss FM Live pe plaja din Costinești. Tonight this man just for the two of us. So come on, baby. Remix, Summer Kiss Kiss in the Mix. Avem două dedicații, două alese dintre cele multe pe care le-am primit aici pe plajă. O grămadă de mesaje, unele le citim pe plajă, cu altele ne întâlnim și în direct pe Kiss FM. Hai să vedem din partea lui Sandu Garzoi pentru toată plaja. Sandu este unul dintre băieții de bază de aici de pe plajă, îl salutăm. Pe plaja Loca Beach și de la Costin pentru Dana, Mirabela și Vali din Târgoviște și toată gașca din Târgoviște venită la mare, la Costinești. Continuăm mixul nostru cu Shakira, Addicted to You, un remix foarte tare. Avem Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Și apoi Laurențiu Dulce și Andreea Bănică, Shining Heart. Live de la mare, Summer Kiss DJ and Olex. Vara asta, la Kiss FM, asculți doar hit-uri.

Yo, pare bine, soare, different, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Astăzi a fost Alex Velea împreună cu DJ-ul lui, cu Speak One și toată gașca aici, invitați pe scena Kiss FM și Beach Bar. L-am supus la test la câteva întrebări, vorba versului. Da, l-am supus la test, dar nu l-am... Da, și... N-a fost testul suprem, dar asta e. Nu l-am întrebat cum se înțelege versul ăsta, mă, da. Să pui la test. Da, am uitat să întrebăm cel mai important lucru. Da, da. Nu, hai să nu intrăm în astfel de detalii. N-am zis nimic. Ce, dacă zicem ceva, e ce ne au pe noi. Da, bineînțeles, bineînțeles. Ce îmi place mie, cei de pe site-ul kissfm.ro au văzut ieri niște poze cu niște oameni care încercau să facă poze acolo pe dig. E bine, astăzi, ce vreau să zic? Vreau să spui că astăzi ai văzut alți oameni? Da, sunt alți oameni. Valurile bat atât de puternic în, cum se zic, numesc ea? În stabilopoz. Așa, cum zici tu. Olic, s-a rămas fără cuvinte. Cum trece o fată topless pe lângă tine? Cum, Da, ce să faci? Da. E, vreau să zic că dacă te uiți acum, toți sunt uzi, toți stafilopozii aia. Stafilococii. Da. Normal că sunt uzi, pe cum vrei să fie. Nu, no, dar apa este... Valurile apa e udă. Da, valurile care ajung acolo sunt mult mai puternice. Ideea este să nu vă riscați cu aparatele foto, cu telefoanele digitale, smartphone-urile de mii de euro, că rămâneți fără ele acolo pe margine. Clar. Cred că râde și Marian de noi în momentul ăsta, așa că îi... Nu ne ascultă acum, Marian. Ok, da. Facem o pauză? Da, facem o pauză. Și urmează Neri Fertad, o să-i trait din studioul din București. Și apoi ne toace cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 6. Hai să facem un jingle cu asta. Vara seara Kiss FM. Asculți doar hituri. All the summer hits. Kiss FM. Say it right. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri, Summer Kiss, Kiss in the Mix. Am revenit live pe plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM. Olix and DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. De data asta avem nu 3, ci 4 piese mixate înainte de ora 6. Nu, pe bune, chiar o să facem jingle cu chestia asta. Da, trebuie să... dacă tot ai venit cu studio de acasă, mergem și înregistrăm un jingle foarte frumos așa. Dar care sunt cele 4? Că văd doar 3 aici încărcate în soft. 3 sunt încărcate, a 4 e surpriză inclusiv pentru noi. O să vedem care... Încă nu știm, da. Nu știm ce piesă. Dacă nu o să fie blank, să avem din burtă. Bun. Jimmy Unshuda, DJ Cost Remix. Ne trimis cu Alex Mica, Dalinda, Addictive Elements Remix. După care, guess-ul, locul potrivit. Vara asta, la Kiss FM, ascult doar hituri. Doar hituri.

asta. Ascult doar hit-ul Summer Kiss Kiss in the Mix pe final. Și astăzi ziua cu numărul 25. O luăm de la capăt mâine. Nu uitați, mâine începem cu ora 3 și jumătate aici pe scena Kiss FM pe plajă Loca Beach. Avem urmează informație în premieră. Lucky Man Project, Mr. Z și Didi vin și fac super show aici pe scena din fața Beach Barului Kiss FM. Sperăm să fie și vreme de făcut baie mâine. Dar fii atent, vreau să te întreb o chestie. Știi care e cel mai consumat aliment aici la mare? Hamsile. Nu, berea. Ah, ok, da, corect, berea e aliment. Deci, de unde și sloganul, vara asta ascuns doar bere. Cam așa, cam așa. Mă uitam, fete, băi, toată lumea vine aici la bar, bere, bere, bere, bere, bere, bere, bere. Trebuie să punem și piesa aia cu bere, bere, bere, bere, știi? Cer bere rece, cer bere rece, oricum e aia. E piesa aia la nouă, cu alu, tot Gustavo Lima sau care, Michel Telo, în fine. Ok, mâine luăm de la capă, de la 3 jumate avem aici pe scenă Lucky Man Project, iar mai apoi vom intra cu ei în direct de la 4, îi vom supune la test. Normal, pe Alex. Normal. Da, îi vom întreba niște lucruri și două ore de live și mâine după amiază Summer Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim frumos, Marian Boba, urmează reme pentru ascultătorii, pentru cei care ascultă Kiss FM în acest moment. Iar noi continuăm show-ul aici pe plajă, ca în fiecare seară până la ora 8, adică până când turiștii rămân la soare. Mergem să ne bronzăm pe acoperiș? Sigur că da. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri! Summertime, baby! Kiss FM.